د دې دغه د امام رازی ته چې کوم شبهه ور پیدا شوی دا هغه د دفې د پاره زې وینا درکوم چې امام رازی صاحب ته کدا شبهه پیدا شوی چې سوره فاتحه د ذکر څخه د چا مو عراس و د مشرکینو حالان کې هغه اخبس نه و د چا د کفر ده نو تور دوی څنګه نه ده خالی هغه څوک ده نه ده خالی ولی زکا صحیح زما خپل ذاتی توجیه هم داد چې نه نه نه سوره فاتحه کله خالی و اياك نعبد و اياك نستعين چې له هغه ځای څخه توحید فی ربوبیت او توحید فی الالوهیت وکړو خو اوله حصہ د سوره فاتحه رات پر چا دی پر شرک دی کړه هغه طبقه خو اول وار څکل لاله ک رات کړه په زمین کې دا خو د قران په لاغت او فصاحت دی دغه جامعیت دی چې ظاهر خو عنوان د استعین او د حمد او د ثنا دی لیکن هغه ترتیب د جملو د الفاظو هغه اجرا د صفاتو په داسې طرز باندې وصول چې چی شي هم ثابت کړي بالکل واضح توک ثابت کی وایست توحید ثابت کی او رد چا وک شرک خو اوله طبقه لا لا د شرک رد خو په سوره فاتحه کی کما ای ساده تا قتی ول یوم الدین پوری چر اوله سیدل چې پر دنیا او اخرت ګب د په قبضه کی د رب رال نو توحید خو مدغه توای بل نو چی شپات کو نه دنیا پر ځنی وو ته نه چی اخرت دوه ځنی پلاس کی واس ولو توحید فی ذات او توحید فی صفات دوړو باندې خو څوکرل احاطه او پرنو چی شپات دغه توحید ثابت شو خو اياک نعبد و اياک نستعين خو دغه تسرید لدی خو سلام کړ لا خو هم ولدی خو هم نو شرط پر شرط باندې خو د سوره فاتحه په غاوله حصہ کې دی اوس در معلومه شو کنه او البته دا پای حصہ کې دا پای حصہ کې نو په دنیا کې څو طبقه وي اول اور چې ما اول اور سبق درته وایې دی په یادی چې پوره دنیا پر دغه د چش باندې تقسیم و پر دغه دروبای چ یا به اهل کتاب د يهودو په شکل وو چې د وحي آسماني مالکانه ځان تویل یا خو يهودو یا نصاراو یا د نور دنیا د نور دنیا خو کته مختلا پچاو په شرک وان البته د شرک اغه صور او اشكال په هر ملک ځان ته ځانته چا د سپورمې عبادت کاو چا د بتانو کاو چا د چاغه کاو چا د چاغه کاو خو وچو شرک یا الله چې زبه خدای ته وایم تاسو په فوسک موږ به اوس ځپره نا کیسه ذریعہ ای کنا پوکی خوبم څوک ګر د الله کنا موږ هم تسیم نو هغه نو خو ما او درته ویلو چې هغه تذکرہ مو سول پات سول کمی دی نه وای دا دی نه وای او چې سخت خطر ام دی ور باندې د دا سورې مائده کې بیا تر راځي سورې مائده کې به تاسو د دروشي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو احادیث کې د دې سخت خطر ښکارا کړی چې زما په امت دا خطر نسته چې بیا به بوتانو ته عبادت کړی د چا عبادت بیا به دا خطر خو نسته ور باندې په فوسولې لیکن دا ور باندې خطر دی لکه يهودو نصارا چې کم شي تبا کړز ما پر امت باندې دا شي خطر دی لتتبعن من قبلکم شبران شبران په فوسولې زیران به زراعی دا الله پیغمبر هغه وخت فرمایل ولزمات دا قسم په خدای چې تاسو به د يهودو نصارا وو نقش قدم باندې پلق پر پلق باندې لويش په لويش زبر زبانی ولار سي د دې پیروي به اختیار کړ او حتی کدا شي په دوی کې پېښ شوی چې یو سړی په غار نه وتل تاسو په غار نه نوځي کې یو سړی د مور سره زنا کړو زما په امت کې به هغه کسان هم پیدا شي یعنی په دې امت د ګمړی د خطر ځای کم ځای دی اتباع یعنی هغه طرز زندگی خپلول د علم او د کتاب آسمانی باوجود لکه څوک شو یو هغه د کتاب مالکان هغه د شیزم پیغمبر دلو هغه دم د علم د وحی دغه شپراته تورات دول عظیم کتاب انجیل دول عظیم کتاب لیکن تبا چی شکړل دا اسباب کثرت د دنیا اتباع د شهوت چې شو است بس تبا اکل برباد اکل یهود و نصارا یو سبب د برباده دغه چې حب د دنیا کثرت د دنیا او اتباع چاو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هغه بس دغه الفاظ چې مدر تول د انبیاء تذکره دغه ورسته الله د تذکره کیږي چې دغه په مینه پاتاسو انبیاء زادگان دنیا چاته باکرل نو خدغه صاحب زاده تبا کړل پیر زاده تبا کړل شاهزاده تبا کړل اخونزاده تبا کړل دا په داچی په تیار په میراث باندې چې ور پاتسي په میراث باندې علم ور پاتسي میراثي علم کسب نه وی د مهنت نه وی د چا نو خود مولي صاحب د لوی مولي صاحب زوی دی. نو که څوم دل دی بس نو مولي دی کنه لاله فعام معاشره کې خو هیڅوک پر دې ګمان نه کوي چې دا دي څوک وی جاهل وی ولی خود چا زوی دی په تاسو کې بناسي تاسو شخصي دوام لاله د خطر مې ښکارا کوم چې دغه ځای څخه اجتناب کوی تباخ انسانان په دغه او دای خو هم جاهل وی نازبردار رالو شي شاګردان هم نازي ملایان یا مختدیان هم نازي نو یو جو عجب شي دي نجوس چې تعبیر سره مشکل بن کولس عجب شي دي نجوس وی کنه تباک یا خو پر زادگانو دنیا تباک یا خو خون زادگانو تباکل صاحب زادگانو تباکل او شاهزادگانو تباکل خان زادگان تباکل دغه تباکل خلف من بعدهم د وجود نصارا فدغو شاهزادگانو کړه نحن ابناء الله و احباؤه وي وي وي بمتي والله نعتول والمش خد خدای ډیر نشتی خلق مش خد حضرت ابراهيم مولاتای کاکا ابراهيم مرز لپاره لوري دای خلچ کړی مش حضرت ابراهيم خاندان مش ته راز ما نسب وګوره دا نسب پرستیم په دې کې شروع شول نسب راز ته نسب وګوره زته کم چا زویم ته خبرې څو شې دي چا زویول زته پلاني زویم پلاني دې پلاني نه بي زوی دغه پلاني دې بي زوی دغه پلاني دې بي زوی دغه حضرت ابراهيم زوی دي او حضرت ابراهيم خو د ان تمام انسانانو امام ان جعلوا للناس په نسبی فخرونو خپل کمال او استعداد به یک کی پکیو نو خالصتا به د فلار او د نکه پر کمالات گزاره کول چې به کول نو خو بو جاهل او بل عیاش عیاش دا حقیقت در توام چې دا د الله فضل دی چې د الله د فضل کډل په چاو درې د لغبل شي دي خو اکثره خپل په سیواخي د پیرانو زامن به تشوي عیاش وي د بدترین د عیاش به انسان څوک وي د پیر زوی بي ها اوس ته برګ برګ راته ګوري وګوري وګوري حقایق کو بوای حق دم زکی د حقایق مسترګي نه پټو خو دا سترګي به پټو چې دنیا په تباہی کې ولیدل خو یاد خان زوی تبا کړل یاد چا ولې ورڅ ته په مفت کله زیور پات شي پر سایه کې خولل پر سایه کې چل نه در په دری ورغلی دی نه ور بز تور سوای دی نه تور شیدان په خکړی دی نه د طالب چپلاخ او چوټه پر مشته دی نه په کلی کې زری ټولی کړی دی مفت مفت کله زی مستی به اعلان کول پر طالبان ولی قسم مادر خوش آزاده دی کنه غنزاده او مستی به پر چام کول د فلار باداران بو د مستی ور باندې کول ولی نو هغه خو به د فلار دغه خو غریب خو به د فلار احترام کاو یا لدی و چې یو ټکی په ولی یا لدی و چې ځای ور کړی خو دغه دی وجوه دی کنه یا بل دی و چې د ځای مجبور یا خسته د ملا خو چش ای زه ولله د باندې نه متل استاس که سر نه بغلاسی نیس ویل غول دا به استاس به بختی پر چا در تجغیرم چې دا يهود ټول دي تباسو دا خو دغه تبه خاندانو تباکل او دغه شاهزادګي او چا تباکل نحنو ابدا الله وحباوه لن تمسن النار الا ايام معدوده ولا اخر مر بني ول دای شي کما چې به خډیر جرم کړی څور جرم راچی به تم باسي خپل مل خان ول زور ور دی ول وای وای وای چې جی به بختی خدل تران ول زمل مل زور ور دی مل به تباسي ولې څور جرم ولا که جهنم ګر سره بدی کلو مل دا تا پټاکی به وشتلې زکه په عربو خو دون ځان ورباله چې ليس علينا في الامين سفيل د دې ورته مشته جایز دي سريم جایز دي مالم جایز دي په یو داسې د غرور تصورات پکې راغلیو د تفوق او د برتری یو داسې دماغونه ډکسي چې مشخ پراچال او دغه وی کنه دي د خوزاده زوی کوم دغه دماغ ستا دغه دماغ دغه شیطانی غرور پکې کی او د خان په زوی کې هم وی د بادشاہ په زوی کې هم وی او د چا د فیر په زوی کې هم وی د ملا په زوی کې هم وی الا ماشاء الله الله حفاظت الله الله سره الله سره حفاظت او غاړي شه خپل په کمالات باندې زی د پلارو د نیکه په کمالات باندې دا جاهلانه چوک دی عمل دا جاهلانه تصورات دي چې د پلارو د نیکه په بس پراغو باندې په پښتو پېښ کنه به ما په پېښ يهود نصارا داش نو یو خدغه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات چې اتباعو پیروي د چا شروع کړل د شهوات نو د خونو د پیر صاحب زوی د خون زاده دي پر کول کې وزن نه وي د خونو د هر چا مورفلا فشتانه وای دي چې هر چا مورفلا بیاړه یا د خلکو غړل لکه مست مند چې لکه په رمق ګلدب زی ویلي بیاړه یا کار کړه د کلی انجونه ګرد تبا کړی د څو وی خو زاده دي زاده صاحب راغلی پیر زاده صاحب راغلی انا نه په وزن نه وز لکه غمس من ده ورل کړی ولې خو څوک ستر هم نه ځینې کې نو څه به بختی ته کنه ده واس هاي هاي حقیقت چیرې م نه کړ ما شروع له چولار سیل ته ولا د چرت په مسی دغه د جاهل پیر ته بداس مات سی کړ چرت خو زه پیژن دا تباس یو یو یو بل سبب چی شو؟ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم دا زيبه دادرته دا د سوره بقره موضوع هم دا بحث پر دا باندې کی په مائده کې امراجي او هلته په سوره چاګه اوس موږ درته دا حواله شي درکړه. یو سبب د دغه امم سابقه او باوجود د دې چې د لوی اعزاز او د شرف مالکان چې وهي آسماني په نصیب وي، یو سبب د گمراهي باهمي اختلاف باهمي کشمکش علما سره کش کړل کن هر یو په پرځان باندې درولیو چې دنیا ټوله زما پر چا ولاړه هم چې ما دیګره نیس کړ. بس که مفسر و هم دیو که محدث و هم دیو که د صرف د نحو ماهر و هم دیو، مطلب جامع المعقول والمنقول بو چې شی بولاله رسیدلې به هم وو دغونه درزن القاب بو. هر ملافظان کی مستقل د یو امت داوا غویا وکړل ابن بین سرمان دا باهمی کشمکش دغه ټوب تباکل دا او یهودو نصارا ته پک دا قران وای زل ځان نه ته وایم ما چې ته شپه ما ولید تذکرہ کو دغه خو ته شپه کا بارے. نو یو سبب د اسباب د تباہی د امم سابقه او توګو د علما او باهمی کشمکش اور د دغه علما او یو د اغبل مخکنی خبري گویا چې شې د تتمه ده چې علما دنیا پرسو د ظالمانو فحاشو فساقو حکمرانانو دا ارنا جائز عمل دا پاره بے جواز پیدا کاؤ پا کنه بے ورطا پده کنن پا پوسو لے که آغا با غل ماشام پا خوب لی دلی و هم دا با یو داسی تاویل ولا کاؤ چی بس رسی دلی کنن جی صاحب دیر شو خوب لی دلی دی کنن ای کنن آن ما بڑیانو ور بسی امامتون با کوئی زخم پیجن اما دیر با دا خدای دا رسول دا شایست حدیث بخور دیر تب سولانی کی کنن دیر بلا بے واقعی کنن پوسولی حاجی صاحب حاجی صاحب کی کړ حاجی صاحب حاجی د اغه د ګوز تحویل هم دای کوي کړ دا شي شایسته تحویل ولا وکړ پوسولس بس د اغه سره لین ملاو کړی هغه یو ظالم دی د اغه ظلم ته د عادل پردم پورا غونډي د کرزی سره نه دی داس د ګلاغان سګوان سره نه دی داس خو نه است خو دغه څوک دی خو داس ما هم ستای په دا وجرو په دامل رسول کې لوسی وي زه مجبور سم چې بوس به خلا خلاص کړم کاکا ما خو دا طالبان په اشارو پي اوس په پوزو چې په اشارو سر نه خلاصې ته لگان کړ سم مې رډ ور یاد او چې سبب یې عذر نه تي ورته پات تاسو به زیدا مچتان به تی نسی تاسو به امامانو خطیبان بل تاسو څخه جوړیږي لاس مال نه راشو کی بیا به تیم دغه دندې کوي کړ دا هغه دندې به کوي چې د هر ظالم پر ظلم به پرده د عدل او د انصاف اړوي ور سره ولایت دی کړي دی ولاړ دا مشهور مشهور شیخ الحدیث دا یا کال ایمان په دوزه په یو ورځ باندې په دوړ علاوه لامس څکه خدای ته وایي چې غیر المغضوب علیهم یې کاکا په قران کله دا مضمون وته لای په دغه مضمون د تشغیل ول یا الله د دغه معاملې هم چې پر ودی هم کوي خو بیا دې زائل سو د دغه معاملې هم نه هغه معاملې هم چې پر ودی کوي محفوظ یې کوي کنه صفات یا صفات مقیدات کنه وای وای د ګډای وای ګډای وای صفات مقیدات او عام واقعا مقیدات ول معاملې هم خدغه هم وکنه څوک هم دشت دیش کله درس کوي دا خو من علیهم خدای اعزاز ورکي اکرام ورکي شرف ورکي ته وه مالک کی د علم مالک کی ځان ته رانیش دی کی شهرت ورکي ورکه کنه کې ور لیکن څه کی په غلو ولدي برباد کی ول اغه من علیهم شیما کما چې بیا چې نسو تر غضب لاندې نسو بیا لار نسو جنې ورک تر پای پر شاولان ستا ته اخر وخت پوری تر مرګ ته ور سره راضی هم وي او پر دغه لار لاړ هم کړ په پښتو پوهیږي دا څوک دی صفات مقیدات دی کنه صفات څوک دی مقیدات دی کنه کوم معاملهم معاملهم خو عام وکړي بنې شدی ته چیش سوې دی الله دوی ته نعمت ور کړی عقلونه ور کړیو حواس ور کړیو اسباب ور کړیو علوم ور کړیو ادله او شواهد قائم کړیو آسمانی څه شي ور کړیو کتابونه ور کړیو نو خو انعام پر وسو کړ چې شي وسو لیکن انعام تر سر ورساو یو طبقه هغه د چې ورساو یو هغه د چې نه ورساو دا مؤمنان د خدای څخه دا غواړي ول هغه مون علیهم چې ورساو نه هغه چې پلاری باندې تباه او برباد شو نور مستحق د چاو ګرځیدل د غضب وګرځیدل دا نه شي نو صفات صفات صفات صفات څه وای صفات مقیدات دي دا صفات څوک دي مقیدات دي جار لا غډای وای جار لا غډای وای غیر المغضوب ول دا من عمل ایم نشم کو عمل ایم عام شو کنسو دا صفات څه ور ولګوي تقلید ور ولګوي او دا واقع هم دا يهودو نصارا من عمل ایم نو یار تر دین خو قرآن بار بار را ورستر احسانات ورته یادی بار بار ورته یی چې اذکروا نعمت یلتی ها نعمتونه خو هغه ګوره قرآن پر کړی دی کنه زه نه ځان نه ځګیږم او دا ګډه ډیر شي ځګیږم دا په قرآن پوه دی کنه الله وایي چې ما هغه نعمتونه خو در یاد چې نبیان مې هم در لاوش اعلی د سب مې هم در نصیب کړي د دنیا د معاشري کې یو لوی مقام هم در نصیب وو به یک وخت په دنیا مو بادشاهي هم درلوله او د نبوت مالکان هم وو نبوت هم ستې په خاندان کې گردش کاو علوم د وحي آسماني کتابونه هم په تاسو کې گردش کاو نور په تاسو ته ګرد جهان به احترام درکاو او دا د خدای کور نه دی کنه خو دین له دغه چې گمراه شو چې خلکو چی شي کوي احترام کاو د ورای ول نحنو ابناء الله وا احباؤه کنه ول نه نه نه هغه منامل هم نه چې بیا هغه نعمت تباه کی کې برباد کی هغه منامل هم چې تر ځای ورساو په پوسولاست دغه د صفات څوک دی صفات مقیدات والاغه منعملهم خو ډیر دی چا تر سر ورساو چا نه ورساو ځکه دا ډیر اهم خبر ډیر اهم خبره مش خو مؤمنان خو د قران مالکان خصو خپل شایسته نبی پیدا کنه چون تر يهود څخه پر موږ احسان ډیر دی یار تر ټولو ښه افضل کتاب مشترک تر ټولو ښه افضل متان مشکرو تر ټولو ښه اشرف نبی مشترک راکړی دی کنه تر ټولو بل مخه مج جنت لزوکن په ټولو جهان په عالم کې د محشر په میدان په ټولو دنیا مج گواهان جوړی او کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس دا ما مملی اعزاز نه دی امتیازات راکړي نو خطر چې په مجستا اوس کم خطر چې دا سي نسو لکه څو لکه يهود نصاراو مج په اوس مشرکان نه جوړی ملایان اوس مشرکان نه جوړی بتان ته سجدی نه کوي یو مسلمان که تباکی دی پر چی شي به تباکیږي په اتباع د شهواتو به تباکیږي او په محبت د دنیا به تباکیږي او په محبت د مناسب به تباکیږي پر چا باندې په اعزاز دغه عزتونو د دنیا طلبی او جاه طلبی تک تباکی او باهمه اختلاف شو مين درته ویلې دا دوی اساسي نکتې دي دا هغه بیا خپل تشریحات دګر درځي دا دوه خبرو لکم ځای تا باهمه اختلاف د علماو په خپل آپس کې باهمي هر سړی راولار شوی بیاونه وډاله تشکیل یو نوې مذهبي ایجاد کې لیډر کې کا کیږي کنه اوس نو په یو لوی جماعت په جبهه الاسلام کې سړی نه نوته دا خو یو لوی جماعت یې سړی نه پکې ملمی په کلو کلو به وخت یې نمایان کیږي نو خو د کا کیږي چې زه یو دم چابک راتو رات لیډر سم کړم پښ پښ په لیډر سم نو داغه د فارغو طریقه دغه د شل د جماعت هو زه څو څو پیدا کړ یو دای دی یو دغه د رنګ کونیان یو څو نوټ کړ هپاس دغه چې دغه سپیره د دای کړی بس په لور بیا جګ جګ کیږي بس یو څو فتوای پر ولګو پلانې مرتد شوی دی پلانې اسلام متل دی پلانې اسلام ته خطر دی ملک ته خطر دی بس بیا دای بیا نو بایز ته چازو د لیډر دغه به بختی خو به عزت ته خو به جاده او څوک دی نه خو به مال خو دغه مصیبتونه دی کړی ها سرونه وځړوي وس مو وس خو الله وس د غزم په درګواس وس خو زم په درګواس ک دا دنجې کولې خو زم گواہی به در کوم الله جسمه حفاظت مو کی سره د ګردو کړه دا خطرات دي کنه یعنی یقینا د تغه امت باندې د تباہی تر دین عظیم خطر نستا کم اعمالو کم شیانو چې څوک تباہ کړل په سری احادیث کې موجود دي سری احادیث دي رسول الله زفرتاش باندې باندې نبی رحم تای په بیرت مشرکان سیریس خطر کتا شي تبا کولس اگر دنده د چابم تبا او سوره مائده اخری سوره دی او اگر سوره موضوع دغه چې اجتناب د يهودیت نه کوي اجتناب د چا کوي دا اخری خطاب اخری وصیت د خدای تعالی هم د پیغمبر اسلام اخری وصیت هم دا چې يهود څخه ځان ګور يهودي عمل څخه ځان ګور د يهود د نصارا او د طرز ژوندۍ څخه ځان ګور هغه ومتون چې په کوم شي تبا کړه دغه بنیادونه چې یو د انانيت خود راي پیدا سول او اتباع کل زیراین میراي او فی روایت اعجاب کل زیراین میراي اور سره خپل راي بس دا حتمی وحی بلیکل د بلغنه خپل نو خدغه ځ خودي پیدا انانيت پیدا اختلاف او انتشار له دغه پیدا تباهي ته ومتره په پښتو پوسول کنه سوس ولن ظالین څخه چوغ مرادی ها غیر یعنی په حدیث کې چې وضاحت وس نو گویا قران دا سوره فاتحه په څو باندې طوائف ثلاثه باندې مشتمله بلکې په اربعه یو جماعت د چاسو د مؤمنان یو جماعت د چاري دلته وایي صراط الذین یو جماعت د کفارو چې دغه تذکره په اوله حصہ وصول اغه نور د دوه جماعت چې یهودو نصارا چې علی کتاب تر بل مخه تیر سوی دی اغه څوک دی ظالم یو نصارا دون خبيس نو په باطن کې خود جهالت ډیر زیات په عقاید او اعمال ورګټ نور چان لري سو د لار څخه لري ضال ضال دال چې دی ضال دا اخف کفر دی په نسبت د چا د المغضوب علیهم کن غضب لفظ د اشکار کی کن او هغه خو چې تر دې حد پوری الله دومره دومره الله ته غضب ورلی چې چې شي جوړ قرادتا خنازیر چې شي جوړ بزوګا لوین الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود بزوګان جن جوړ کړه دغه ابراهيم د نسل څخه جوړ هغه کنه جوړ بیا د نسب هیڅ اعتبار نشته چې یو ور چې نه لاله و یو مؤمن نه پر نقش قدم د خپل اسلاف نه زی بیا د نسب هیڅ اعتبار نشته حضرت نوح زوی لاره چیر لاره کنه وای انه ليس من اهل غیب او دغه خنزیران یقینا د نسب په لحاظ پر پورا نوع انسانی کی حضرت ابراهیم ته نسب نو هغه د نسبی شرف په حواله تر دې څخه څه شي نشته اشرف نسب نشته لیکن په پورا انساني معاشره کې هیڅوک هم نه دی بزوګان سوي خنجران سوي دا غلط نسب شوی که یو اړیو طرف ته شرف هم نه حاصل دی بیا د تذلیل کم ځای ته رسیدلی دی چې هغه انتها ته رسیدلی دی هیڅوک هم خدای بزوګانو چې شنه دي جوړ کړی خنجران نه دي جوړ کړی لیکن څوک دا د نسب د چاو په نسب چې خیال نه وکړي په نسب پټاکی ما ولې دغه د نسب دغه اشرف نسب چې دمځکی پر مخ تر دې اعلیش چې شنو لیکن بیا کوم ځای ته ورسول وجعل منهم القرده والخنازير چې بزوګان یې ځنی جوړ کړ او څوک یې جوړ او بدترین بد شکل هغه خبيس قابل نفرت حیوانان یې ځنی جوړ دغه په پښتو پوز دادنده وته دي ولا ضالين دا کلمه څه تراو ضالين ولا مسراغلی ولي ضلالت دي کن یعنی دا مضاعف دي څوک دی لاله مضاعف اللام دي نو یو لامه پر دابل لام کی شي ادغامه وای نو څه کړه حرکت خو بلی لري کې انو بیا التقاء ساکنین راغه د مخ الف و هغه التقاء ساکنین چې ادغام ور سره وي بیا قابل تحمل دی بیا څوک دی بیا پروا نه لري داغه باوجود بعضی نحویان اهل لغت تیر اجتناب کوي اغه ضالی نی ویلی دي په حمزه سره وای یند دغه التقاء د ساکنین نو کوم په شکل کې د ادغام دی خو بیا هم د بعضی خلکو نه دی خوش ځکه بایزي ايمه ود تکرات ستره ولې ضالين په چا سره په حمزه فرارا من التقاء ساکنين بیا وایست عام قرات دغه دی چې دا جائز دی فصاحت او بلاغت سره چیش نه لري هیڅ تضاد نه لري فصاحت او بلاغت د په خرابيږي چې التقاء ساکنين جائز دی په شرط چا دا دی چې اول ساکن په دوم کې چوک شي مدغم شي دلی چوک دی مدغم هم اول ضالين بیا وایست ضال دلاري چپ چې اورک ورک ورک پیژنې ونه دا یو چې مون عملهم خو لیکن بیا پر لار روان وو لازم یې ورک زکه دا مضمون بالکل مکرر دی الته چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بالکل د دې مضمون هغه مضمون سره یو دی چې الله د دې باوجود چې هدایت کړی خو خطر په آخري غړي پوری پر انسان ستکه نه سوې یاره دا خود شریعت صراحتن پر دا دلالت کی چې خطر پر د زوال د ایمان تر کوم وخت موجود چې اخري سخی دي کړه ځکه انسان په هر غړي کې مؤمن محتاج دی د الله حفاظت تک نو ځکه اهدنا معنا استقم کنه او ایسش چې علی صراطی چې استقامت را نصیب اغه سوال لاړی چې لاله دې خو تحصیل د چاره دي دا حاصل چې اور مؤمن په دا ګرد خبرو اقرار وکړي چې الله الرحمن الرحیم رب العالمین مالک یوم الدین نو خو دې په چا سر دي په هدایت دی نو بیا څه شي سوال د اتشا کول د هدایت څه معنا نو موږ درته ویل چې هدایت څه دلی معنا کومه ده دغه استقامت دغه استمرار او دوام بلکې دا په هر غړي کې خطر موجود دي کنه چې شي موجود دي زکه چې هغه مضمون ته ښکار کوي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا ارتداد تصور شته کنس ارتداد په خدای ولارد نو خدا ګویا دغه وای چې الله پچکیم چې زدا چې نسم لکه يهودي او خود ایمان نه پاس مرتد شو کن وای وای د علم نصیب شو ایمان نصیب شو وای نصیب شو له خبر شو دا ګرد باوجود حبتت اعمالهم ایمان ورسته پر بات شو کن په پښتو پوسولاست نو پر دغه ځای به امين به پسې وایست امين بل اتفاق د قران حصہ نه ده لیکن تلفظ پر دواړو قسم راځي کنه چې راځي نو ولا طالین دا اخری جمله دلالت چاته وای ورکی دوته وای چې اشعار هم په دغه بن الم تسال فتخبر قد دیارو الم تسال فتخبر قد دیارو عن الحي المضلل اين سارو یعنی دا شعر کو بتا سی وای اشعار مم درته وای چې مضلل معنا ول الک ته پښتنه نه کوي چې دغه فتخبر قد دیارو چې شاو خا کلی تا ته دروشي چی علی الحی المضلل اغا کلی چورک سوی دی این سارو چیری لیکن آمین ویس گردی ویس آمین اللہ مستجب دعا آن بس دغه چی مل دا گرد دعا دا او ترجمه هم دا آمین دا گرد مشدد هم رازی او چوک هم رازی یعنی ممدود هم رازی مقصور هم رازی امین هم را غلی امین آمین ویرحم اللہ عبدن خالا آمین ربی یا ربی لا تسلبنی حبها آبادا مجنون پلار زنی بیزار سو جی زمبری چپن دی ون تو بخته دا کم دنده دا غم لیلا دی سی چی گد دورن لیلا دا لیلا دا لیلا بل دنده نلنی دواره دلا سونی ول رزا بودی زم حرام لر پر بیت اللہ تواف ہوکا چی غوابی پوکی دواره ارتلی داد بیت اللہ پوش ونسا دواوکا ارتو خدای از ما دا زرد لیلا محبت و باسی کن چی دا مصیبت اخلاسی خلی ونی شو دچې پر ولي ولي دواله ولي لا ربي يا ربي لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امين هغه غت څه پکول د څه شي کوي د نور په سيټینګ کړل ولي الله د لیلا محبت ما د درس خپل د زندګي ما پاسه او الله دې پر هغه سړي رحم هم وکړي چې هغه ما په دا دعا ته وای امين او هغه ولي ما څه پکول د ده امين ويرحم الله بك واخر دعوانا الحمد لله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد يكيد بي خبري لا ضروري ما في نظر شكاره كي يعني ما فرون در تول چه غيره دا مجرور دي صفات دي دا الذين دا پارا الذين خدای د مبنیات څخه موصولات خطوله چی شې دي مبنی دي محل محلن مجرور دي نو غیره په دغه بنیاد څوک دي مجرور دي البته دوی رائے دي عام طور مفسرین دوی رائے ښکاره کی چې غیره د الذين څخه بدل واقع شوې دي او که صفات چی شې دي صفات واقع شوې دي کا بدل بیا که صفات وي دا صفتی مقیده دی که موضیحه پرون ممنرز در خبره کرده و که بدل واقعی سی او یا صفت واقعی سی پا معنا که دباندی اغا فرق سنگش کاره کیجی خبره صرف دو نکده یعنی اغا دباندی چشی فرق که به سنگش کاره کیجی چی بدل سی چه حاصل راوزی او که صفت سی بینو چه حاصل راوزی صفت که موضیحه سی نو بی سنگ ماناوی او که مقیده سی نو بی سنگ ماناوی او دوم خبره به بیا دا په وکو چې په دې کې تر ټولو اجزل معنا هغه ده فصاحت ته اقرب تر ټولو څخه هغه چې مبني دی پر جزالت د معنا یعنی په کم ترکیب پر دې کې افضل بلل کیږي اعلی او ارفع بلل کیږي او د بلاغت او د فصاحت قوانین څه ته خاځا کوي چې دې بدل سي او کا صفات واقع سي د خبره ترجمه پرون مم دغه نرسته ویلو که بدل واقع سی لو باول شر داوی چې بدل تاسو خو اوریدلی دي چې بدل او مبدل منه دا بدل کل دی. که بدل واقع سم څوک دی بدل کل عن الكل دی. او دا بدل کل عن الكل یو خاصیت دا دی چې مدلول د بدل عین هغه وی چې هغه مدلول چا وی د مبدل منه اټس پکې فرق نه راغلی یعنی زید نه خوک جانی اخوکا زیدون این ده دوارو چشی مدلول بالکل یاو دی فرق پکی نده راغلی او ده صفت خوگر سر جلا تعریف دی چی تابعه و نیدلو علا معنا فی مطبوعی دی مطبوعی پا یوشی دلالت کاو او تابعه صفتی پا بلشی دلالت کیوی گرسی مدلول لا جلاوی البته ده فرق ده خود ده چی ده ده صفت مدلول هم خائم پر ده بان چا بانیوی پا مطبوع بانی بچا باندې خایم دا خو به خود وي نو که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تفکر ته فلا عاطف شو نو خو غیره ورته څوک شو مضاف شو دا نور ګرد یو په بل سره څوک شو دا لام چې دوپاره ښکاره سوې دي دا خو په حقیقت کې دشتې لکه هغه تکرار د لفظ غیره هغه تکرار د چا دی دغه وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ د هغه قرات داسیو او چې اویل دغه شویل غیر المغضوب علیهم واتشی وغیر ضالین کنه هغه لفظ د صد الله پر ځای بن چی شوای دا هغه لام په معنا دغه صد چا دی د غیره او دغه د فار تاکیدن را وتلې دي چې هغه پرون مې درته ول چې ته هم مونږ نشي چې پر بل ځای ته ولاړ نشي بهرال چې بدل شي نو په بیا معنا د الته منعملایه معنا داس کوي چې منعملایه با په ابتدا کې په اول وار چې الته النام تعالی هم تذکرای سوي دا هغه موصول سلا مدلول با هغه زوات اخی چې هغه د ایمان خاوندان سوي دي پر ایمان مردی ایمان ور نصیب شوی دی او پر ایمان او پر نیک عمل باندې چشم دی مړه هم دی او د جنت مالکان ګرځي دل نو منعملای هم بیا هغه څوک اخی لوقت اسخه دا لفظ ته چانه ول شامل الذين انعمت عليهم دي وسليو موصولو د سلي چې کوم مدلول هغه مدلول اول وار قصر دی په هغه زوات باندې چې هغه نه تر غضب لاندې سوي دي نه بلاري سوي دي یعنی هغه سره د مغضوب عليهم او څوک ضالين په مدلول کې د دې چې شنو شامل نو شامل لو نو بیا دا دغه څه موکه کیږي بدل واقع کی چې دا خو نو دا غدي چې دا څوک دي نو خو مساوات راغی په مطلب کې چې دا سی وای اما غ معنا وای او بل خو دا تاسو ورېدل چې بدل په حکم کې د تکرار عامل وي بدل په حکم کې د شاد په کلام کې د متکلم بنیادی مقصود هم دا بدل وي مبدل منه خو څه شي وي توتیو تمهید گویا اصل دلته چې مؤمن ژغیږي گویا له ابتدا څخه د شي وای چې صراط ول اهدنا صراط المستقيم صراط دیشورتو صراط اوس صراط غیر المغضوب عليهم ولا الضالين لګویل ابتدا څخه مقصود بالكلام ام دغه چکی وای چی شو غای چې صراط مستقيم مش غارو دا صراط مستقيم کملار ده ول دا لار دا هغه خلقو د چ پهونه غضب سوې دي نه لاري بلاري سوې وای دا انعمت عليهم په ما بین کې چشلی یو توتیو تمهید دی اصل مقصود چوک دی نو خو تکرار په حکم کې د تکراری عامل دی کنه دی نو الذین بانی چې عامل پر سر سپور خو چوک دی صراط دی دغه صراط دوباره مکرر کی پر کم ځای ور سپور کی په غیری بانی نو دی مضافلی دی چا سو د صراط سوچ دی دل دوم ځای کی برت گویا مکرر دی نو گویا حاصل دارا ہوتے که انعامت علیہم پا دما بین کی نوی هم اگر اصل مقصد گویا پرد اگر اصل پاتا سوئی ندی ولی مدلول دا بدلو دا مبدل منهو خوچیشوی شئی واحد چی دا چوک منعملیهم دا دغا دغا کسان دا چوک دغا آغا خلق دی کم خلق دی چی غیر المغضوب علیهم چی نپر دی غذاب سوئی دی نللاری بیلاری سوئی دی مدلول خود دا بدلو دا مبدل منهو چوک یارا یو وی کن نگو یادا سوائی زکر بعض علماء دا په نورو لغاتو چې د قران مجید کم ترجمه سوي دي په هغه ترجمو کې هم بعضی کسان دا د بدل په طرز باندې ترجمه ورسره باز چې تلاندې ورڅخه نه هغه لار چې شي نه لار د هغه خلکو د شي ترجمه باز کته بیا ترجمه کوله یو وخت سودا درول ویدل په پښتو کې نو به که د بدل په طرز ترجمه کوله نو به څه ترا ورته وایس نه لار د هغه خلکو چې پرانغو غضب سوي دي یا د لاري بلاری شوی دی دلاری اوشت دی دلته به برت اغه څوک راشکاره کوي په ترجمه کې اغه سرات پر راشکاره کوي نو به څه واس نه لار ده هغه خل لار خو راوش هي چې هغه مستقیم ده لیکن لار نه لار ده هغه خل بو چې پرغو غضب سوی دی یا لاری بلاری شوی ور په ترجمه کې به څوک ښکاره کوي نو نو نو نو اسکور کا اغا انعام تعالیهم نی هم اغا کلام هغه معنا ادا کړل چې لکه ته چې و جانی زیدن اخو ک کنه وای خو نو هم دغه مطلب دی ادا کړل ک او کی وای هم هغه البته خود به څه فرق پکې وی لیکن په مدلول کې خود شش ناراضی فرق ناراضی کچيري دا بدل سي یعنی غیری بدل سی دا الذین سره نو خواغه محلن مجرور دی دی مجرور دی لیکن بدلیت تی پدا شرط سی کیجی چی مدلول دا منعام علیهم او دا غچا دا غیر المغضوب علیهم ولا ضالین مدلول بسیوی سره یو بی کن او مدلول څنګه یو کیجی ما در تول چی مدلول څنګه یو کیجی چی منعام علیهم سخه با اول وارغ خلق آخی کن لپاغ اول اطلاقی اغا اول تلفظ کی با اغا کسان زنی آخی چې د ایمان خاوندان سوی دی د نیک عمل خاوندان سوی دی او بیا پر دغه ایمان و عمل صالح استقامت کری دی او بیا چیر تللی دی جنت تللی دی نو خدا پا دیو بین بی غذاب سوی دی دا بیلالاری بیلاری سوی دی نو خواه اول وار دغا کسان دی او دا کسان خلوی ظاهر خبره ده چې دا نه غضب پر سوی دی او نه څوک نه لاري بلاري سوی دی خو که پر مثبت انداز تعبیر وکي که په منفی انداز باندې مدلول د دواړو څوک یو شو کنه که صفت سی او صفت مقیده سی که صفت سی او څوک سی صفت مقیده سی یا صفت موضحه سی صفت موضحه کی بیا تقریبا هغه د بدل معنا ده هغه د چا معنا او بدل معنا یعنی ګوره گویا د صفت موضحه کی خوای دغه چې دا د چې کومه معنا مدلول ګرځوي دا غم مفهوم د د مطبوط څخه هم وی وای ما چې توضیح دکن وای چې دا ما چې د توضیح د پاره دی د شي نو چې مخاطب نو په خبر دا شي نو چې دغه معنا چې تابع په پښتو پیږي دا معنا چې تابع مدلول ګرځول دا غب اینی هیچا مدلول اگر زولیو اگر مضبوط دا مدلول اگر زولیو او مخاطب هم سر پخلاسا ویو چی شیو؟ نا مخاطب هم سر پخلاسا ویو خو ماضی دا مزیدی توضیح او دا تشریح دا پار نو لفظ دا چار آگئی دا تابیر آگئی دا صفت چی صفتی موضحا جوری جی دی دا پار هم دا شرطی چی الذین انعمت علیهم ویست الذين انعمت عليهم سخب امراد اخي غزوات چې د ایمان خوندان سوي دي نیک عمل یې کړی دي پر دا نیک عمل څه شي دي اخري وفات امر غلې دي نو د جنت خوندان سوي دي کنه نو خې نام پر وسو کنه نو بیا دغه یقینا څوک دي دغه معنا چې دا اوس غیر المغضوب عليهم ولا الضالين مدلول ګرځي دا په زمين کې دا هغه څه شم ګرځي هغه هم دلالت پر کړی نو دا خو ما چې کی وضاحت او تشریح کی یاره دا د نحوی کتابونو خو تاسو هر ورځ سهار ما شام اړوي راړوي د غم دورې خو مم ډیری کړي خو صفات موضحه خو دغه معنی دا کم شی دی مدلول ګرځي دغه چا مدلول کړي هغه د تاغه مطبوع هم څه کړي مدلول ګرځولې د چې کی ما چې د چا د فاروي مزید وضاحت وی مزید تشریح ده مزید تفصیل دي چې گویا کاوه کی موضحه خو لدغه ورجوتوي ورته وای له دغه چې ما چې وضاحت یې نور وکي دا شنه دی چې مخکې یو معنا مدلول نه و مطبوع هغه معنا مدلول نه و ګرځولې او د څه کړل د و ګرځول په پوه شو لاس لیکن که صفت سی او صفت مقیده سی دغه خبره گویا راجه هم ده دغه خبره زیاته راجه ده او شب خوندوره هم ده د کشاف رای هم دغه چې ما درته ویلو چ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا بس شی اخی صفت مقیده دا صفت مقیده یعنی غیر سره د خپل ګرد خپل ډاله ډاله فنو د پپیشه د چاله خو غیر چې سره د خپل ګرد ډلی واخی صفت مقیده یی کی نو دغه صحت د دغه صفات صحت مشروط دی مقید دی په دې شرط او قید باندې چې انعامت علیهم کی با مطلق یغه کسان اخی چې د ایمان خوندان ګرځیدي یو ورته چا خوندان چې علم مو دوی ته ورکول سوی دی او د ایمان خوندان ګرځول سوی دی علوم د وحدې ته ورکول سوی بیا وای نو خو نفس چې شو ګرځیدل منعام علیهم خو وګرځیدل ولی د انعام بدل ته ترجمه بیا دا نه د انعام په ترجمه کې به دا شی نه شامل وي چې نو ګویا دای پر دغه ایمان نو څوک هم دی مړ هم دی کنه نه د انعام به صرف ترجمه دا کوي چې منعم علیهم سمانه هغه خلق چې د ایمان خاوندان سوی دي، ایمان په برخه سوی دي، او دغه نعمت ایمان د مالکان ګرځیدلی یا به دغه معنا کوي. لیکن د ایمان خاوندان خو یقینا دوی ډلې دي په خارج، یو هغه ډلې ده چې نه چې هغه انعام د ایمان ور باندې سوی و چې بیا تر چا ورساو تر سری هم رسولې، یو ډل د او چې په لارې باندې بار پر درنتو بار یې پر کوناټۍ سو بار یې رایله سو ایمان له لاسه پر لا ما بعد کې ولاړې، لکه د يهودو نصارا او د خوما بین کې ولاړې چې یعنی خود چا خوندانو د اسمانو کتاب د اسماني کتابو خوندانو د ایمان خوندانو د دینی سماوي خوندانو عبادتونه کول، لیکن مخه تور سو پر لارې باندې بیا ما بعد کې به وشه کېدل چې سولاله ډالر ورسته رااله د بدبختی زوی غکنه د خو دیش کال د چشم کړو درسي هم کړو او شل کال خو سبق هم ویلیو، خو د فینزوس کالو بعد به بختی پیدا سول ډالر رال اندل ته ایمان لاړې د لاسا ووته د سر خلاص نو منعم علیه خو کنه دا سړی وای چې شي نو بیا په د منعم علیه ترجمه داسې کوي ګور تاسو په دا نقطه پوی هم دې د فار درته وکړي چې دا فرق در تشکاره سي یعنی کې صفات جوړوي نو به څنګه یي او کڅوږي موزحسي او ک بیا مقید سي او کڅوږي بدل سي. نو ش خبره داد چې دلته گویا منعم علیهم عام دي کړه څوګه منعم علیهم عام دي مطلق هغه کسان یعنی گویا مؤمن او الله تعالی ولمات لار را وشه د هغه کسانو چې د ایمان په برخه باندې برخه منسوي د ایمان مالکان تا ګرځولې دي ایمان دی ور نصیب کړی ا هغه دل د مؤمنانو چې بیا تر پایا غیر موجود چې وسره لګوي حاصله د غرا وته کم مؤمنان ډیر خلک پر د انسانانو کې مخیو متو کې ډیر انسانان او وسه په دومت کې روان حالت خوم دغه تراسته یار دغه وی کنه د ایمان خوندان وی کنه د علم خوندان وی د قران خوندان وی د حدیث خوندان وی شپوهان خلک وی قابلیت هم لري ډیر زمانه عبادتونه هم کړي جهاد هم کړي نور په دین کې ډیر مصیبتونه هم وړي، لیکن الله دې نه کوي د چا داسې د خوري ګرته برباد په یو مرحله راځي خطرناک شي دي کنه وسکه الله سبحانه مو په ار رکعت کې په خپل را کړی دي چې د ایمان د حفاظت ډیر عام خبر ایمان خو دې فل جمله در نصیب دي اصل خبره پر کم زیده خطر پر حفاظت باندې کړ. نو ګویا مؤمن وو الله توای چې ما ته لار د هغه خلق راوشه چې ته احسان د چا پر کړی د ایمان پر کړی معنا هغه چې مؤمنان دي هغه مؤمنان چې بیا یې نو تر پایا غا حاصل کی چې د باندې حاصل درشکاره کوم چې صفتی مقیده سینو خو د منعم علیه ترجمه به څه کوي مطلق چې مدمو ایمان خاوند ګرځیدلې اوس د ایمان خاوند چې ګرځیدلې دي هغه انسانان چې د ایمان خاوندان ګرځیدلې یقینا هغه دوی ډلې بعضی هغه دي چې تر چا رسولې تر پای رسولې نو اصل نو هغه گویا اصل منعم علیه هغه هغه گویا اعلی فرد دی کنه وای وایس اعلی فرد دی نو مؤمن خوم د اغل د اغو د لارې چې شي مطالبه ور سره کی چې هغه اعلی فرد هغه اعلی اغل و جماعت د مؤمنانو چې ایمان بیا تر چاره سولې زکه د دې مضمون خو ما پرون درته ول چې د کمزې سره لګیږي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا بالکل دا مضمون هغه سره یو دی یعنی دلته جلا تعبیرات یې تلته څوک دی تعبیر جلا دی حاصل یو یعنی مؤمن گویا په هر حالت کې د دې باوجود چې د خاوند د ایمان ګرځیدلې دي خو خطر څخه یو سکند هم نه دی وټلې بیا وایس واکه په ترين دشمن را پسې دي ټول ورځ را پسې دي او ډیر لوی مکار دشمن دی ډیر استاد ډیر چالاک دشمن دی شیطان دی هغه په هر حالت کې د غیب په خزا کې راته ناس دی خطر د دې په هر وخت کې پر مؤمن دا خطر دی چې ایمان می دلاسه ولانس خو دغه پر مؤمن فخله الله دغه ور کړی دی چې د بچاو زناری وکن د ایمان خاوند خو ګرځیدلې و چې کم د بچاو د بچاو چیغو ناری و ته له ما غواړه کن او دا بچاو ستا په اختیار هم نه دی دا به دې حفاظت به څوکي زه به کوم په خپل وس خو ځکه د الله پیغمبر فرمای چې ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفتا عین چې یو چشم زدن هم مج خپل ځانو ته ما حواله کو مشغول ځان څه نه سي کولای حفاظت او بچاو د دې دشمنانو سره نه د دې انساني دشمنانو سره کولای شي نه د اغا روحاني اغا مانوي دشمنان چې هغه څوک دي څوک دي لاله شیاطین الجن اوس په پوس ولاس په فرق پوس نو ګویا دا قید یې ور ولګاو چې مون عملهم خود وی ډلې دي چې د ایمان خاوندان ګرځي ډلې دي او د علوم وحي خاوندان ګرځي ډلې دي د اعمال صالحه او خاوندان ګرځي ډلې دي هغه خود وی ډلې دي یو هغه د دغه تر څه شي رسولې تر خپل فایر رسولې دي او واقع هم دغه دي چې د تر پای ورسې نو خو خسر اخلاص اخري چې زکندنه ګویا خاتمه هم په 60 سره پر ایمان سره سره حاصل د باندې دراوته مومنو الله ته درخواست کړی دی درخواست ورته نیولې دی دغه ورته وایي په ګرد اجتماعي توګه باندې مولي صاحب مخ ته ولاړ دی د انشاءالله قاف په سي دی په درخواست کې آخري ټکی دی ولیا الله مشتلار د هغه خلکو راوښه چې خاتمه پر ایمان سره ده حاصل دغه څه کړه لار د چا راوښه چې انعام تا ور باندې کړی دی هغه انعام هغه مناملهم هغه خوندان د ایمان ولید انعام ترجمه مانه ته وکړي چې تفسیر معنا ده چې شلاله سیرتهم چې تا ګرځولې دي چې دې ګرځولې دي ولنیا ولل ایمان چې د ایمان د نعمت نعمت بيستا خدلې څوک دی لاله غمرات د چې موږ واړو غ نعمت تاسو پیژنې کنه هغه کم شي دي چې هغه د جنت د نعمتو اساس او سبب ګرځي د جنت د نعمتو چې اساس او سبب ګرځي خو نو څوک دی ایمان دی او نیک عمل دیکن وای موږ نیک عمل غواړو نهج نبوت غواړو صراط مستقيم دغه معنا چې په قران باندې عمل غواړو دغه توفيق غواړو کله وسې قید ورولګې دی پنځه په وکه کنه غنجه په وکه ګډي داوای وای دا څوک دی البته په دې کې یو زمینی سوال چې کاکا صفات موصوف خو موږ دا نه ویان راته دماغ را خراب کړی دې موږ چونی میشتلی هو چې ډیر وشتان پراته وجیرم سرستلی په دا خبره باندې جنګونه کوي چې نکره د معرفت د پاره څه نه واقع کیږي صفات نه واقع کیږي غیري خود هغه الفاظ څخه دی د هغه اسماء څخه دی لوجه د توغل د په ابهام کې چې دا هر څه یې پریونځ نه معرفت کیږي نو لا لیدي شي چې پر اډو پر مغزوبه نه د خیره پکې په خسي هغه چې بیا هر څه پریونځي صفاکیږي نه صفاکیږي ول دا غیرو دا مثلو دا خود دغه بلاوي د نحوه دا په دغه لوجه د چا لوجه د کمال ابهام د دوی په معنی و لوجه د چا دونه حتی د ابهام رسیدل دي پنځه کروڑ واره بارې فته مضاف کا امڅ نکی معرفت کی نه الهونو بیا صدر پیش وصول ول را پیش خو د غسول چې دا چې د هر څه اضافت با وجود دی څه نه ګرځ او الته ثابته ده چې معرفت د نکره د معرفت د فلسفه او الذين انت مشتکر د جهان و اجدا موصولات او موصولات د معارف څه دي وایسه دا په مم مار وی دي چې موصولات د چا څه دي ا دغه نو کوم د ګور توس دی اول هو ولنو وش څنګه سره لګي غبل غم دي جوړ دي کنه ولته خو د شه چابک چابک رواني خو لګه بدلیه کې سم دي دا صفات باندې الله اسما او دا بل مسله پیږي هغه ګډای ورته وای ګډای پیژنې نه هغه یو ای ما دی و به یې سی کنه چې زه دغه هم نه سندرته جوړولې کنه په پښتو په یی او کاکا دا به خدمت ته جوړول هیڅ مشکل نه دی په دې کې یان جواب ادا دی چې خیری مرمنو چې د د په معنا کې ابهام به خټیر اخري حد تر رسیدلې په د اضافت باوجود په دې کې چیش نه راځي یعنی معرفت چې مضاف سیم تعریف پکې هغه هغه وخت چې د یو داسې شی ته مضاف سی چې هغه متعارف په ضد واحد باندې کله د اضافه تو داسې شي ته وسو چې هغه څوک هغه لر ضد واحد دو متعارف په ضد واحد لك الحركه غير غير سکونی یا غير سکونی بیا د چش کی بیا هغه کی معرفت کی دلته یقینا دا هغه غیر دی چې د یو داسې چاته یو داسې زوات ته یو داسې اسم ته مضاف شوی دی چې هغه لر ضد واحد دی یو طرف ته انسانان پر دوه ډلو تقسیم شو کنه یو منعملهم دی یو څوک دی غیر منعملهم دی خلاص دا د غیر منعملهم څخه تعبیر په مغضوب او په ضالین باندې کړی دی وای سیار سر خلاص چې د کم شي د پاره ضد واحد وي بیا که غیرو هغه ته مضاف شي بیا د توغل په وجود د سبب د چیش پیدا کیش تعریف پیدا کیش دلته دغه تر اته راته ولې دوه ډلې دي د انسانانو ګډ د انسانانو پر دوه ډلو تقسیم یو منعملهم دی یو څوک غیر منعملهم دا غیر منعملهم څخه تعبیر په مغضوب علیهم او فچا سره کړی دی په ضالین سره کړی دی بالکل دلته بیا د چې شګرجی معرفه ګرځ دا سوال لمنځه ولاړ دی نو ګویا دا د چې شګو کې دا جواب مبني دی پر دی باندې چې د غیرو په باب کې کومه ضابطه او په هغه کې د ترمیم وکي دا غوډ د هغه د کلیت نه دی انکار وکي چې شوه چې دا کلیه نه نه چې ارګر د عمر غیرو څه نکې معرفه نه ګرځي په داسې اوقاتو کې چې شګر او دا هغه ځای دا هغه محل هغه مورید دی چې دلته د چې شګر معرفه ګرځي او یا ولکه دا نه لیدې بلې خو به په تور واچ ولکم خو ول الی نه بدرته نکره و چې شي چلو که دا وای چې یاد اده چې دا اډو مغزه یې اگر سر چشتی وي نکره دی نو بیا به زه دا چم وکم چې الزین به درته څه بلاک نکره کوم وای دا بیا کوم دنده نه ولا وړه چې درته اټاکم بیا به دې پته درته ولګیږي چې شي وړه اټاکی کنه د سارا وال راغلی په بازار نو په ورته بازار کې خامخا دې چا سر واره دل چې دا په دغه پنجابي بولی داس مر سرایان یعنی اردو ته دې څه وای وې په پنجابي دا و په ته پانی وای وړه ته څه شوته اچھا د نه یو دوه ټیک از د کې سره یې سره دې دا کوم د لپاره یو ډیر لوی بهخه احساس نو دې چې بیر ته لاړې دا از د کې دې چې و په ته پانی وای او وړو ته اچھا وای دې چې واپس بیر ته کلی لاړې نو سره دې نو بل کل بازار راغلې دې نو یو نخري دې کې بازار دې دلې دا کوم نو لوی خبر سره یې نه په خدای دې راغته خبرې بازار دې نو یو پتراز کینسته یو بالش ته یړه خولګه وی خوڅه لنګي خولې راوخسل هلته دی چې شوله په ککری باندې لاس تیری کړ مور ته ناری کلی ادارې پرو کې حکم پر احکام جاری ول چې ول ول فانی لاو دا څه کوي ستوي دی کنه و په فانی راوړه هغه ورته وی وی زوې زدې ستابه لا واخم دا بیا چشتي دا فانی دی چې دی مور چیش خوبه دی لحال تا چیری چی چوره در تا اٹھا داو خالی ما فانی در تا و بکری چیش کری دی لحال داو خالی و با در تا فانی کری لی تا و از لا بیا سرگرزان اسو لی تا خویوار صبر وک چیوار در کم مرالا راز وره لانه دی اٹھا سیوی بلشه بس بلاز تو دیواز وره اٹھا کهی کن چای مکی ولدا غیروه بیانه سی یدای فقط تو غل کسی دا هغه کم خشتي ګر سره د شوړي دلې دي پچاک په ابهام کې دا بیا نه معرفه دا بل په دا بل په فراواړو چې موصول هم څوک استعمال نکره ولدا بیا کوم دند ولدا بیا ته د ځانیز مرست یو سړی راځي بیا هغه پښتنه وکي ول هغه پښتنه وکول وو ته هم خو دا وکړي ته ته ځانی بیا په متول کې په دا باندې باس کړي لکه الف لام باوجود دې چې د عادت څخه د چا دی د تعریف دی کنه لیکن په بعض اوقاتو کې مدلول بالکل غیر معین وی کنه او په هغه وخت کې په دې په حکم کې دی چا دی د نکری دی کنه دی او احکام د نکری هم څه کې جوړ باندې لدغه وڅخه هغه معرف باللام د لپاره جمله صفت واقع کیش د معرف باللام د لپاره چی شي حالان کې ضابطه او دستور دا دی چې جمله د معرفه د لپاره صفت نه واقع کی دی چا د لپاره واقع د نکری د فار امر وعلى اللئیم یصبونی کن امر وعلى اللئیم تقد دغ اللئیم معرب باللام دی لیکن یصبونی چی جواب سوید صفات واقع سوید لدیو چې دغه الف لام دلته هغه الف لام نه نه چې مدلول متعین کړی ولو دا به کم نه و دا بل روز مرتو چې د الف لام عادی زینت او اچوک دی دغه ماهیت په زمین کې د یو نامعلوم فرق او اس نو مدلول خو نه متعین سو نس متعین ولو بدغه چې متعین نسو نو خو نکرم دغه ته وای چې مدلول مخاطب ته چشنی متعین نه وي د معرفه او د نکري خو دغه فرق دی کنه په نفس الامر کې خو د دوه معنا معلومه ده بیا وای چې اوس رجلونو الرجل خو دغه فرق دی کنه چې الرجل دلالت هغه هغه فرد دی متعین کې مخاطب ته چې هغه نو کوم هغه نو هغه خپل وای شو کنه نو مخاطب علم پر راغی پر رجلون کې چشنست دلالت پر اغا تعین بنی دا فرد است خود اغا دا نکری و دا معرفی فرق دی نو الف لام هم چی اغا مدلول متعین نکری نو خو نکرا سول بی احکام دا چا پا جاری کی ولکا الف لام چی پا اغا پینزه معنی و کی استعمالی چی اما پینزه ما خونو نو در تولی چلور می در شولی چی لکا اغا چی پا دا باوجود چی دا آداب سخ دا تعریف دی پا یوانوی اغا دا چې باغه بنی حکم د چا جاری دی د نکری جاری کی دا غرنګ دغه موصولات هو به هو بعینه کټ مټ داغه سی منقسم دی په چا باندې په دغه اقسام خمسه او یا په چا باندې په اربعو باندې چې په دغه کې هم یو نوع دغه ستا د موصول یعنی الذی رواخې کې څوک رواخې الذین دا خو به صرف د دوی د نرو د شجی فرق نور خو نو عادي د ګرد یو دی کنه دا خو ماندی د باندې عنوانات د شیغو فرق دی دای د نر د دای د چا ده دای د مفرد دای د چا ده هغه موصول هو خو د ګرد چشته یو نو دغه موصولات هم کله کله دغه موصول ذکر شي مراد دې یو مشخص معین فرد یا افراد نه کله کله موصول ذکر شي څه شي نه مراد دې یو مشخص فرد یعنی چې مفرد وي یا یو څوک یو طائفه مخصوصه معینه مشخصه معوده معلومه اله المخاطب بس ته دغه قدر دا نه وي جنې مراد نو خو بیا هغه وخت کې حکم یې چاس نو دلتا الذين نري الذين چون کی دلتا الذين تعبیر گویا د چانه دی د یو جماعت مخصوصه معینه معهوده بین المتكلم والمخاطب خو نشي چې هغه نو یو فلانی کا کو یو فلانی کا کو یو فلانی دا خو بنې چې مراد الک اسرات الذين ثمن لار د چا دا فلانی کا کاو د فلانی کا کاو د فلانی کا کاو د فلانی کا کا لار شي دغه الذين چې تعبیر لکم زوات څخه دی هغه زوات معلوم دي او است نه دي هغه طائفه مشخصه ده معهوده معهوده ده مشخصه ده معنا معلومه ده معنا چې څوک د متکلم د مخاطب تر مابین څوک ده معهوده معلومه ده چې هغه فلانه فلانه فلانه فلانه نبی او هغه فلانه فلانه فلانه شهید هغه فلانه فلانه فلانه صدیق خو به نه دي نیمره نو خو بیا عیني هداش سلوک الف لام عهدی جینی خو نو یو جماعت غیر معین جن امراد بیا وست یو طائفه غیر معین خو بیا خو دیم نکرسو لہذا د نکری د فار نکره چې شی موګه کی د دې مدلول هم مشخص معین نه دی داغه هم نه دی دا هیڅ مشکل نه دلاله دا وړ هم درته اٹھاک دا وړ هم ها نو اخری وایس آمین آمین و شي الله دغه چې دغه موږ دغه تراو ول چې دا تفخل را کړی دغه ترا غوارو چې موږ دعا قبول شي او اخری خاتمه مو په ایمان سی الله دې خاتمه په ایمان را نصیب کړي الله دې زموږ ایمان د شیطان د وسوسو او د دسیسو څخه بچ کړي په ایمان همیشه خطر یو سکند هم سر مؤمن د چانه دی وته لای د خطر نه نه دی وته لای تر اخری غریب په دامه مغرور کیږي په دامه دوکه کیږي چې زکات ملای ما زه خو ډیر غټ سوکی یم ما ډیر زمانہ jihad کړی دی پر خدای احسانات تذکر زی نه نه نه نه تر اخری غړی پوری ولی شیطان همیشه بس پر تاک کی ناشتی په خزو کی نو چې په هغه حق ام سکند بنی حمله پدر کوي دغه عبادت به دی سبب د گمراهی وګرځي دغه علم به دی سبب د چا وګرځي او داسوس چې ډیر شیان یعنی په نفس الامر کې سبب د هدایت وي سبب خو به د قرب الهی وي لیکن ستا د بیرهروی له وجې هغه شری په سبب د چاو ګرځي د بود وګرځي هغه سبب بد چاو ګرځي د غضب د الله وګرځي او د الله د رحمت بد محرومي سبب وګرځي الله دی زمر دغه راکړي نعمت چې د الله پیغمبر به فرمایل دا به همیشه ول چې اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک علیک یا الله زه پناه غواړم د دې څخه چې هغه نعمت چې تا ماته راکړی دی او بیا را سره وایخه زوال د نعمت خلوی د تمام نعمتو اساس اغه نور اغه تخم د ایمان دی چې د مؤمنانو په زړه کې چې شي دی کړلې دی کړه سکنستا د ار مؤمن په زړه کې یو نور دی کن یو رونم داسې منوره ملغلر ده دا د مؤمن په زړه کې پرته د اصل د ایمان دی کن دغه رونا چې دغه نور ایمان دا ډېر لوی عظیم نعمت دی او دا ډېر لوی عظیم امانت دی دا څوک دی امانت چې په دې کې خیانت نه وسی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب سوره بقره داګر سورتونه په یو خاص مناسبت پر بنیاد باندې پر یو نامه باندې چشلري زیات شهرت لري وسته ما بعد کې د ترازی د غنی بنی اسرائیل غوا چې شه دا غوا بکره نه د چې وب کیسه د چې بیا ورای چې درته چون کی دغه صورت مشتمل لی پر هغه واقعیا او قصه باندې د چا د بقره چې بنی اسرائیل کې یو قصه پیښه شوی بیا نو بقره او یو قصه یې جنې جوړ کړ نو دغه واقعیا د څه واقعیا تن یو عجوبه واقعیا ده چې دا یو عجوبه واقعیا ده لدغه وجه څخه دا صورت چون کی پر دغه قصه باندې مشتمل وو کچو هم په نورو مزامینو هم مشتمل دی. په تسمیه کې خو تر دو عکس ضروری نه دی چې بس نو دغه مناسبت شته نو خو بل هم شته پر هغه هم څوک مناسب څه شی کلاله مسما کا تسمیه صرف مناسبت غواړي که چې غواړي لاله او دا ضروری نه دی چې دغه مناسبت نو د بل چا سره د لوی خامخا پر هغه څوک مسما سي. دا ضروری نه ده. سوره بقره بعض علما او مفسرینو دا ویلي وې د صورت نسبت داسې یو خاص شي تکول نه دی پکار لکه مثلا چې د صورت نسبت یو چاته وکي بکرې ته وکي یا د صورت نسبت هو آل ته وکي لکه آل عمران یا د صورت نسبت هو بل شي ته داثرا وکي. بعض علما او مفسرینو شنه نه غړلې لیکن هغه سخت رد کړي ولی بالکل صحیح روایت بالکل چې قابلې څوک دی لای غیر مردود روایت قابل در دي دو روایت نه دي صحیح روایت په هغه کې په خپل په حدیثو کې صراحتن نسبت د بعضی سورو یو خاص یانو ته سوې دي کله لہذا دا خبره به زید تحقیق ته نږدې نه ده چې د سورو نسبت چا ته کول یو مخصوص شي ته کول نسبت په کار نه دي بالکل لا کول شي د مساجدو نسبت کول شي دغه وجه بخاری بالکل باب په خپل کتاب کې باقاعده یو باب منعقد کړی دی پر دې باندې چې د مساجد نسبت و چاته کیږي یو خاص شخص اوسی یا مسجد بلال یا مسجد عمر یا مسجد صدیق یا مسجد حذیفه مثلا دا طرف سره واخ دا اسلام کې بالکل څوک دی جائز کده قران مجید ته یو صورت نسبت یو خاص شی ته اوسی د یو مناسبت پر بنیاد دام جائز دی مثلا کده مساجد نسبت اوسی ام څوک دی جائز. نو اول خبره په دغه صورت د دې صورت نو نمونه هم دي خو په هغه نومو باندې چې څه نه دي پیدا کړی شهرت نه دي پیدا کړی بس زیات شهرت یې پردا باندې پیدا کړی دي. دا صورت خپل نوم خو یې دغه دی البته بعضی اکابر او اسلاف یعنی صحابه او تابعینو کې دغه صورت به ویل فستات القرآن چې څه وای فستات القرآن باندې هم باله. او چونکی دا وجه دغه تسمیه په حقیقت کې ماخوذ ده د هغه حدیث چې په فضیلت کې د دې صورت وارد شوی وایي په پښتو پوسولاس په یو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام تو سلام د دغه صورت په فضیلت کې فرمایلی دي چې دا صورت د دې نور قران د فارا داسې دی لکه هغه لوی خیمه فستان چاته وای خیمه عظیمه د لوی خیمه چې ولاړی د دې هغه تصویر چې په